وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہے سہے, ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں, ہم نیک کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے. زمین مصر یوں یوسف علیہ السلام کی ترقی ہوئی, اب ان کے اختیار میں تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں, جہاں چاہیں مکانات تعمیر کریں. یا اس قید اور تنہائی کو دیکھیے, یا اب اس اختیار اور آزادی کو دیکھیے. سچ ہے رب جسے چاہیں اپنی رحمت کا جتنا حصہ چاہے دے, صابروں کا صبر پھل لا کر ہی رہتا ہے. بھائیوں کا دکھ سہا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے عزیز مصر کی عورت سے بگاڑ لی اور قید خانے کی مصیبتیں برداشت کیں, پس رحمت الہی کا ہاتھ بڑھا اور صبر کا اجر ملا. نیک کاروں کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی. پھر ایسے با ایمان تقوی والے آخرت میں بڑے درجے اور اعلیٰ ثواب پاتے ہیں. یہاں یہ ملا, وہاں کے ملنے کی تو کچھ نہ پوچھئے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے فرمایا, جس کا ترجمہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت و سلطنت ہم نے اے سلیمان آپ کو اپنے احسان سے دی ہے, اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے ہمارے ہاں اچھی مہمانی ہے. الغرض شاہ مصر ریان ابن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دی. پہلے اس عہدے پر اس عورت کا خاوند یعنی عزیز مصر تھا جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا, اسی نے آپ کو خرید کیا تھا. آخر شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا. ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے خریدنے والے کا نام اطفیر تھا, یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا. اس کے بعد بادشاہ نے اس کی زوجہ رائیل سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا. جب آپ ان سے ملے تو فرمایا, کہو کیا یہ اس تمہارے ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق, مجھے ملامت نہ کیجئے, آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی دھن و دولت والی عورت تھی, میرے خاوند مردمی سے محروم تھے, وہ مجھ سے مل ہی نہیں سکتے تھے. ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے, پس مجھے اب ملامت نہ کیجئے. کہتے ہیں کہ واقعی یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا, پھر ان کے بطن سے آپ کے دو لڑکے ہوئے, افراسیم اور میشا. افراسیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو یوشع علیہ السلام کے والد ہیں, اور رحمت نامی صاحبزادی ہوئیں جو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی, جو یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ الحمدللہ, شان باری تعالیٰ کے قربان جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچایا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پر لا اتارا.